إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دعوة إسلام علم إلى منزل قوة تكو إسلام jambo la ilmu kutafuta ilmu ya dini ni jambo lenye daraja kubwa katika Uislamu. Ilmu ndio inayomtoa mtu katika giza la bid'a. Ilmu ndio inayomtoa mtu katika giza la shubuhat na shahawat. Ilmu ndiyo inaomtoa mtu katika ujinga. Daraja ya ilmu ni daraja ya Uislamu dhidi ya ukafiri. Yakulu Sufyan ibn Uyayna radiyallahu anhu, al-ilmu bimanzilati al-Islam. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah يقول العلم بمنزلة الإسلام والجهل بمنزلة الكفر. علم إيكو كتك دراجة يو إسلام نوجينغا إيكو كتك دراجة يو كفير. كونيشا منزلة قوة يا علم كتك يو إسلام. لنجيومانا الله سبحانه وتعالى أمليامريشا جموهي لا علم katika aya nyingi za Qur'an. Katika sura At-Tauba yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din walyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Haitakikani kwa Waislamu watoke wote wende wakasome. Lau lingetoka kundi katika wao likenda kusoma, kisha kundi hilo likirudi liwafundishe wenzao. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha jambo la ilmu kwa kusema fa'lam. Katika suratu Muhammad yakulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Jua kwamba la ilaha illa Allah ni aya inayoamrisha ilmu kabla ya kufanya amali, kabla ya ibada. Mtu anatakiwa asome kwanza ibada hiyo, kabla hajasema maneno yoyote ya ibada asome. asome kwanza, ajue uhakika wa maneno hayo ya ibada na ajue vitendo hivyo vya ibada atakavyomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Ndugu zangu Waislamu, ilmu ina fadhila kubwa, lakini pia pamoja na fadhila hiyo, ilmu ni moja katika njia nyepesi ya kwenda peponi. Tupo duniani kwa ajili ya kufanya amali, kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ili atuingize peponi kwa rehma zake. Ilmu ni moja katika sababu na njia za kumtia mtu peponi. Na nikisema ilmu, nakusudia ilmu ya dini, si ilmu ya kidunia. Fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Mtume anasema mwenye kufuata njia hali ya kuwa anataka kwa njia hiyo ilmu, Allah humsahilishia kwa njia hiyo njia ya kwenda peponi. Wanasema maulama hadithi hii, hadha alhadith dalilu ala anna aljannata la yusalu ilayha illa bil'ilmi an-nafi' wal'amal as-salih. Hadithi hii ni dalili kwamba pepo haiwezi kufikiwa isipokuwa kwa elimu yenye manufaa na amali njema. Na pia hadithi ni dalili kwamba njia hii ya ilmu ndiyo njia nyepesi ya kwenda peponi. Kama mtu anataka kwenda peponi kwa njia nyepesi, ni njia hii ya kutafuta ilmu, akajua ilmu ya dini yake, akafanya ibada zake kwa ilmu, akatekeleza akida yake na manhaji yake kwa ilmu, ndiyo njia nyepesi ya kwenda peponi. Ama njia nyingine isiyokuwa ilmu ni njia nzito. Wayakulu ulama wala yusalu ilayhi ila aljanna, njia hiyo nzito haiwezi ikafikiwa kwenda peponi. Mtu anatakiwa afuate njia hii ya ilmu, kwani ndiyo njia nyepesi ya mtu kwenda peponi. Anafanya ibada zake ala ilmu, sio kufanya ibada bijali kwa ujinga. Kwa hiyo ni lazima twende tumfuate Allah, tumjue Allah na tuelekee katika ibada zake kwa njia hii ya ilmu nafi, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwatumiliza mitume wake kwa ajili ya hii. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun. Allah ndiye aliyemtumiliza mtume wake bilhuda wa dinil haqq ay bil'ilmi an-nafi wal'amali as-salih, kwa elimu yenye manufaa na amali njema. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi ni kwamba mwaka mpya wa masomo ya Kiislamu katika nchi yetu hii na nchi za jirani unaanza katika mwezi huu wa Shawwal. Mwaka mpya wa masomo mwaka 1440 na 1441 min al-Hijra, mwaka huo mpya unaanza katika mwezi huu wa Shawwal. Kwa hiyo ni wajibu wa wazazi wapeleke watoto wao katika madari kwa ajili ya kusoma dini yao. Mwezi huu wa Shawwal ndio mwezi wa kwanza madari si nyingi zinachukua wanafunzi na kupokea wanafunzi katika mwezi huu, lakini utaona hakuna harakati zozote za wazazi za kupeleka watoto wao katika madari. Kama ingekuwa ni mwezi wa Januari, ungeona mabarabara yamejaa, maduka yamejaa, watu wanakwenda mbio kutafutia watoto wao masomo ya sekondari. lakini masomo ya dini ya Kiislamu mji uko kimya, wakati madari zinafunguliwa hakuna harakati zozote za wazazi kupeleka watoto wao katika madari. Inaonyesha wazi upuuzaji wa wazazi. Wazazi wengi ni wapuuzaji wa somo hili la dini. Wazazi wengi ni wazembe, wanafanya uzembe kupeleka watoto wao kwa ajili ya somo hili la dini. Ndugu zangu Waislamu, mara kwa mara tunasema kuna watoto wengi wako katika sekondari, wako katika mayunivasiti, hawajui kusoma Qur'ani. Watoto wa Kiislamu, watoto na miaka 19, 20, 23 hawajui kusoma Qur'ani. Na moja kwa moja kama hawajui kusoma Qur'ani, hawajui kuswali. Watoto tayari wamebalehe. Kwa sababu gani? Uzembe wa wazazi. Wazazi ndio chanzo, wazazi wanachangia ujinga wa watoto. Ni lazima, ni katika haki za watoto juu ya wazazi wao kupelekwa katika madari. Kwa nini watoto tunawapeleka maskuli hatuwapeleki katika madari? Ndugu zangu Waislamu, hili ni jukumu la kila mzazi. Na mara kwa mara nasema, mtoto akiwa na miaka 7, mtoto akiwa na miaka 10, 11, 12 anafuata amri za mzazi. Twende madrasa, mtoto anakwenda. Hakuna mtoto wa miaka 7, 10 anayekataa amri ya mzazi. Ni wachache sana. Wengi wanakubali na kufuata amri za wazazi. Lakini uzembe wetu, hatupeleki watoto wetu katika madari. Hatimaye watoto wanakuwa wakubwa, wanakuwa mahawari, kwa sababu hawakusoma. Hawakusoma manhaj sahihi, hawakusoma akida sahiha. Inakuwa ni hamasa tu za kidini, lakini ni mjinga mbubu, mzungu wa reli. Hakusoma lolote katika dini, hajui kusoma Qur'ani. Wapo ndugu zangu Waislamu, wazazi tutaulizwa siku ya Kiyama. Fi sahihain an ibn Umar radiyallahu anhuma yaqulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ala kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati, kila mmoja katika ninyi ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusu raia wake, watoto wake aliowazaa. Je, aliwalea malezi ya Kiislamu? Je, aliwapeleka katika madrasa wakasoma dini yao wakajua akida yao sahiha na kujua manhaji yao sahihi na ibada zao? Wengi katika wazazi hawana jambo hilo. Ala kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati fal-amiru ra'in fal-amir alladhi 'ala an-nas ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyati والرجل راع على اهل بيتي وهو مسؤول عن رعيته. Mwanamume ni mchungaji kwa wale watu wa nyumbani kwake na ataulizwa kuhusu raia wake. Kila mmoja katika sisi ni raa. Kwa wazazi, ndugu zangu wazazi, tupelekeni watoto wetu katika madari, vinginevyo ni dhima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dini katika haki za watoto juu ya wazazi wao, wawafundishe masomo ya dini. Kwa nini tunakwenda upande mmoja tunawacha upande wa dini wa muhimu? Mzazi utakwenda kuulizwa kwa nini mtoto hajui physics, kwa nini mtoto hajui biology? Utakwenda kuulizwa kwa nini mtoto hakusoma tauhid? Mtoto ni mshirikina kwa sababu ya mzazi hakumpeleka madrasa akajua tauhidi yake mtoto. Kwa ndugu zangu wazazi, huu ni mwezi wa kwanza wa masomo ya dini, watu wapeleke watoto wao katika madaris. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ndugu zangu Waislamu, wakati mwaka wa kwanza mpya wa masomo unapoanza, ndio durusi za misikitini pia zinapofunguliwa. Watoto wanapelekwa madrasa na wazazi wakasome misikitini. Durusi za misikitini tayari zimeanza kufunguliwa mwezi huu wa Shawwal kwa ajili ya wazazi. Wazazi na vijana ambao wana shughuli nyingi mchana, wanakwenda kutafuta maisha, sawa sawa. Lakini baada ya shughuli zao za mchana, ni wajibu wao na wao wakasome. Durusi zimewekwa misikitini kwa ajili ya hao ambao wana shughuli nyingi za mchana, hawawezi kwenda madrasa wakasoma na watoto wadogo. Naam, sawa sawa. Lakini misikitini ni durusi za watu wazima, ni durusi za vijana wakubwa ambao bado hawajajua dini yao. Sasa hivi kijana akishaanza kazi kusoma, basi kijana miaka 25 30 baada ya kusoma sana anatafuta kazi, sawa sawa, anaoa vizuri sana. Baada ya kufanya kazi kusoma, basi hata kama ni mjinga. Sio hivyo, sio hivyo. Wewe unatakiwa usome, utoe ujinga wako ulionao katika dini. Naam, umetoa ujinga wako wa kidunia, umesoma vizuri, lakini ujinga wa dini unao. Lazima lazima uamini hilo, lazima uakili hilo, na lazima ukubali. Wengi katika vijana wanaofanya kazi, wengi ni watupu, hawajui dini. Ni hamasa tu za kidini za kuingia misikitini wakainama wakainuka, hawajui lolote katika sala. Sala lazima isomwe, saumu lazima isomwe, zaka lazima isomwe, kila ibada lazima isomwe. Ndugu zangu Waislamu, kwa ni mwaka wa kufunguliwa, ni mwezi wa kufunguliwa durusi za misikitini kwa ajili yenu. Walimu hafidhahumullah wanajitolea muhanga kwa kukaa misikitini kila siku kwa ajili ya kufundisha watu, lakini utakuta wanafunzi ndio wanaohudhuria, wale wale wa madrasa ndio wanaohudhuria misikitini, wawili watatu ndio wazee, wawili watatu ndio vijana. Angalia as-salaf, watu wazima waliokuwa katika salaf, darasa iliyowekwa na Imamu Ahmad, darasa iliyowekwa na maimamu wengine wa zamani as-salaf, wahudhuriaji ni 1500. Halaka ya watu 1500 wanahudhuria darasa ile ya Imamu Ahmad na wengineo katika maimamu wa zamani as-salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhi. Watu wana himma na kusoma ilmu, watu wana himma na kujua dini yao. Ni jambo la lazima kwa kila mmoja, sio lazima hivi kwa watoto peke yao kuwapeleka madrasa. Sisi wazazi hatuko, wazazi hatujui kitu, sio hivyo. Sisi wazazi sio aula kwanza tujue, tusome kwanza tujue sisi kwanza kuliko watoto, sababu sisi tunapata madhambi tusiposoma. Ni jambo la lazima kusoma elimu ya dini, si jambo la hiari. Lakini pia kuna thawabu nyingi za mtu kukaa msikitini, licha ya kwamba mtu anasoma dini yake, na kuna thawabu za kungojea sala. Mtu anaandikiwa kama yuko ndani ya sala. Umekaa msikitini kuanzia maghrib mpaka isha, unaandikiwa thawabu za kama unasali pale unapokuwa katika darasa. Licha ya hao, malaika wanakuwepo pale, malaika wanafunika watu, rahma ya Allah inawafunika wale waliokaa katika halaka. Fi sahihi Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'inda fadha'il 'azima. Kwa wale wanaokaa katika halaka kwa ajili ya ilmu, fadha'il zote hizi wanazipata wao. Mtume anasema hawakukusanyika watu katika nyumba yoyote katika nyumba za Allah wanasoma kitabu cha Allah, wanafundishana, isipokuwa huwashukia sakina, utulivu, rahma ya Allah huwafunika, malaika huwafunika kwa mbawa zao. Allah huwataja watu hao kwa malaika alionao. Fadhail adhima jidan. Ndugu zangu Waislamu, msiwasikilize wanaosema kwamba masomo yako katika internet. Wewe maamuma anakufuata uwafundishe, kuna darasa yoyote unaoweka unawaambia maamuma kasomeni katika internet. Fungueni internet mtasoma, soko lolote mtasoma. Man kala la kahala. Nani kakwambia kwamba masomo haya ni kama gazeti, mtu anachukua gazeti anasoma tu na kuelewa? Hapana. Huwezi ukachukua kitabu cha sala ukasoma mwenyewe, lazima ufundishwe. Innamal ilmu bitta'allum, yakulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu ni kwa kufundishwa, huwezi ukasoma mwenyewe. Wewe watu wanataka wasome, unaambia kafungueni internet msome. Wewe unajua nini? Wewe uliosoma, mbona huna kitu ukafundisha watu? Unaambia watu wakasome katika internet. Hadha jahal, huu ni ujinga katika dini. Kwa ndugu zangu Waislamu, tumewekewa durusi za misikitini kwa ajili yetu sisi vijana wenye shughuli nyingi mchana, sisi wazee wenye shughuli nyingi mchana, jioni tunatakiwa tusome dini yetu. Hii ndio hamasa, kusoma dini ndio hamasa ya kidini, sio hamasa za kijinga za kufanya maandamano bila ilmu. Hamasa ni kusoma dini, ndio hamasa inayotakiwa katika dini. Asalamu Maula subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna وصفات العلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.